وصیت کردن عمران جفت را بعد از مجامعت که مرا ندیده باشی. و مگردان هیچ از اینها دم مزن تا نیاید بر من و تو صد حزن. عاقبت پیدا شود آثار این، چون علامتها رسید ای نازنین. در زمان از سوی میدان نعره ها می رسید از خلق و پر می شد هوا. شاه از آن هیبت برون جستان زمان، پا برهنه کین چه قلقل هاست هان. از سوی میدان چه بانگست و قریب، که از نهیبش می رمد جنی و دیو. گفت عمران شاه ما را عمر باد، قوم اسرائیلیانند از تو شاد. از عطای شاه شادی می کنند، رقص می آرند و کفها می زنند. گفت باشد کین بود، اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک.